สมมติถ้าเรามีเรื่องไม่สบายใจใช่ไหมไม่สบายใจก็คือโกรธนั่นแหละไม่สบายใจเครียดหงุดหงิดนี่จะไปดีไหมไปไม่ดีก็เลยโกรธเพิ่มขึ้นไปอีกนะโอ้เนี่ยจะไปไม่ดีอีกแล้วเนี่ยก็เลยเสียใจไปอีกมันก็พยายามมันไม่ได้แก้ปัญหาหรอกถ้าจะทำให้เศร้าหมองยิ่งขึ้นไปทำอย่างไรจึงจะชำระใจให้ไม่ขุ่นมัวไม่เศร้าหมองได้นี่ต่อไปนะความลบหลู่ก็ทำให้จิตใจเศร้าหมองฉันใดการตีเสมอตีเสมอก็คือทำคนอื่นให้เป็นคู่แข่งก็ทำให้ใจเศร้าหมองฉันนั้นเพราะไอ้การตีเสมอมันก็ลามปามลามไปจนอ้างว่าคนที่เป็นพหูสูตรว่าคนผู้เป็นพหูสูตรเช่นนี้ยังมีคติไม่แน่นอนแล้วมันจะมีอะไรต่างกับผมจะดีกว่าเรายังไงว่างั้นคนนั้นจะดีกว่าเรายังไงคนโน้นจะดีกว่าเรายังไงเรานี่ดีที่สุดนี่แหละลักษณะนี้เรียกว่าตีเสมอตีเสมอก็คือดูหมิ่นคนอื่นนะพื้นเพมาจากดูหมิ่นคนอื่นแม้ไอ้อย่างนั้นอย่างนั้นแหละเนี่ยนะมันจะต่างอะไรกับเราเป็นต้นนี่ลักษณะตีเสมอส่วนความริษยาริษยาก็นึกตำหนิลาภสการะเป็นต้นของคนอื่นเขามีดีอะไรซากอย่างเราก็ไม่เห็นว่ามันดีเลยหมายความว่าไม่เห็นว่าดีเนี่ยนะสมมติว่าเขามีบ้านเราบอกโอ้ยอย่างนั้นคือลักษณะหมิ่นตลอดเขามีอะไรก็ช่างดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามตำหนิติเตียนตลอดจริงๆนั่นแหละริษยานั่นแหละริษยาละในความริษยานี่ก็ทำลาภทำสักการะทำวัตถุทำเครื่องปลื้มใจของคนอื่นให้พินาศเนี่ยนะเห็นเขามีอะไรแล้วก็ไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนแล้วพวกนี้ตัวเองก็ตาเนี่ยร้อนหมดเลยนะไม่มีความสุขอะไรเลยเห็นคนอื่นได้ดีบ้างแล้วก็เดือดร้อนแล้วก็ลุกขึ้นจิตใจเนี่ยเผาร้อนนะลุกลิพวกริษยาเนี่ยมันทนไม่ได้ที่คนอื่นประสบความสำเร็จทนไม่ได้ที่คนอื่นประสบแต่ความสุขและความเจริญคนอื่นเจริญเท่าไหร่ใจตัวเองก็เดือดร้อนเท่านั้นคนอื่นได้ดีเท่าไหร่ใจตัวเองเนี่ยเศร้าหมองเท่านั้นอันนั้นแหละลักษณะของริษยาสังเกตว่าเราริษยาหรือไม่ได้ข่าวว่าคนที่เราไม่ชอบเนี่ยเขาได้ดีแล้วเราเป็นยังไงโกรธมากขึ้นเครียดมากขึ้นอึดอัดมากขึ้นนั่นแหละเรียกว่าริษยาเพราะฉะนั้นพวกริษยาตาร้อนนอนไม่ค่อยหลับนั่นเอานอนหลับไหมล่ะเอาคนข้างเขามีแต่ดีๆกันตัวเองก็นอนไม่หลับเลยนะเขาโมแต่คิดเนาะดีไม่ดีมันคิดว่าจะทำลายคนอื่นได้อย่างไรด้วยซ้ำไปนะเขามีรถจะเจาะยางรถให้เขาได้อย่างไรตอนนั้นนะคิดเลยไปถึงขนาดนั้นอีกนะพวกนี้ริษยาส่วนความตนีตนีก็คือทนไม่ได้เลยที่สมบัติของตนเนี่ยนะที่จะมีคนอื่นมาใช้สอยร่วมทนไม่ได้บางคนเนี่ยมีข้าวมีของเนี่ยแตะของเขาไม่ได้เลยเนี่ยนะแบบลักษณะแบบอะไรก็คือคำว่าแตะไม่ได้ในที่นี้หมายความว่ามันโกรธมากเลยนะที่คนอื่นมาร่วมใช้มาร่วมสังเกตดูนะรองเท้าเนี่ยใครจะมาร่วมใช้กับเราก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไม่ต้องการให้ของตนเนี่ยเป็นสาธารณะแก่ชนอื่นไม่ต้องการโดยที่สุดบางคนนี่หวงมากนะว่าเคยเห็นเด็กๆไหมเด็กๆที่มันหวงอ่ะนะเก็บมันหวงไว้นะเพื่อนมาเอาก็ไม่ได้น้องมาเอาก็ไม่ได้พี่ก็ไม่ให้ญาติก็มันกบหัวเคยเห็นเด็กตนีแบบนั้นไหมเรียกอะไรนะภาษาไทยเรียกขี้เหนียวนั่นแหละตะนีก็คือขี้เหนียวนั่นแหละเหนียวจนถึงขนาดว่าเขาบอกว่าจะไปถ่ายที่อื่นนะกลับมาถ่ายที่บ้านเหมือนกันก็เลยเรียกขี้เหนียวไม่ยอมให้มันนอนไปเอ้าโยมคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังนะเรื่องจริงนะเขามาเล่ามันก่อนให้ฟังมาโอ้ยขี้เหนียวถึงขนาดเรียกว่าอย่าไปถ่ายที่อื่นนะกลับมาถ่ายที่บ้านเขาบอกงั้นเขาบอกโอ้โหอันนี้สุดยอดแล้วใช่ไหมไม่น่าเชื่อเลยว่ามีตอนนี้ก็ไม่ต้องการให้คนอื่นร่วมเอาไปใช้เอาไปสอยไม่ต้องการโดยประการทั้งปวงทุกเรื่องเลยเหมือนกันเถอะเรียกว่าตนีส่วนมายาก็คือหลอกลวงไอ้คำว่าหลอกลวงเนี่ยก็ไม่ได้จริงอย่างที่แสดงหรอกเช่นหลอกลวงอ้างตัวว่าเป็นคนรวยเป็นคนมั่งคนมีหลอกลวงให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองเป็นคนมั่งคนมีคนดีเหลือเกินเนี่ยนะเพราะมายาก็คืออะไรก็คือแต่งภาพเนี่ยนะแต่งภาพเหมือนอะไรบอกเหมือนลิเกนั่นแหละนะอลิเกบอกพระเจ้าข่าเนี่ยนะโอ้เพชรเต็มตัวไปหมดเป็นพระราชาสั่งนั่นนะนั่นมันจริงไหมล่ะนะจริงไปแสดงลิเกทำไมเพราะฉะนั้นอันนั้นลักษณะนั้นเรียกว่ามายาเรียกว่าวงการมายาครับเรียกว่าวงการหลอกลวงมันไม่จริงหรอกถ้าจริงไม่มีใครเดือดร้อนบ้างนะเรียกมายาส่วนนี้บางคนเนี่ยมันสาไถก็โอ้อวดคุยใหญ่คุยโตนะเขาบอกว่าคุยใหญ่คุยโตเข้าได้กับทุกคนไปหมดเลย นะไอ้ลักษณะนี้เรียกว่าโอ้อวดก็เป็นคนคุยใหญ่คุยโตโอ้อวดเข้าได้กับทุกพวกเขาเหมือนอะไรเหมือนปลานนท์ก็บอกว่าปลานนท์เป็นยังไงก็เวลาเอาหางไปอวดปลาเอาหัวไปอวดงูว่าเราก็เหมือนท่านนั่นแหละทำตัวเข้ากับคนได้ทุกคนหมดก็เลยคุยโตว่าเนี่ยนะอันนี้คนก็เหมือนกันบางคนเนี่ยเข้าอย่างสมมติในพระภิกษุบางคนเนี่ยเข้าไปหานักพวกนักพระสูตรนักอภิธรรมก็ไปกล่าวว่าผมเนี่ยนะทำทุกอย่างก็เพื่อท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องอนุเคราะห์ผมทำทุกอย่างผมทำให้ท่านนะแล้วท่านไม่สงสารผมหรือเพราะฉะนั้นท่านต้องไม่ทิ้งผมนะนะก็เนี่ยแหละเรียกว่าพวกคุยใหญ่คุยโตคุยโอ้คุยอวดอยู่นั่นแหละเสร็จแล้วว่าเธอเนี่ยผู้นี้มีความยำเกรงในเราทั้งหลายคือเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยไปคุยไว้ทั่วไปหมดแล้วใช่ไหมว่าท่านต้องช่วยเหลือผมนะท่านต้องที่เราไปเที่ยวขอร้องไปเที่ยวอ้อนวอนคนอื่นไว้หมดนะวันหลังนะไปที่ไหนนี่อวดใหญ่เลยอุ้ยคนนั้นเขาก็ช่วยผมคนนี้ก็ช่วยผมไอตอนไปขอร้องให้ช่วยนี่ไม่ได้ว่าอะไรนะบางคนเนี่ยลักษณะนั้นนะไปลุกลี้ลุกลนไปอ้อนวอนกราบแทบเท้าเขากราบอยู่นั่นแหละช่วยผมด้วยเธอช่วยผมด้วยเธอเสร็จแล้วก็พอคนอื่นรับปากรับคำมาช่วยนะไปที่ไหนก็ไปโอ้อวดไอ้เข็นไหมชั้นเนี่ยมันระดับไหนคนโน้นก็ยังมาช่วยเหลือชั้นคนโน้นก็ยังมาช่วยเหลือชั้นโอ้ยจะถือคุยใหญ่คุยโตไปเลยนะว่าคนโน้นเนี่ยนะนักพระสูตรเขาก็ยืนรับรองชั้นทั้งนั้นแหละอภิธรรมก็รับรองชั้นทั้งนั้นแหละเห็นไหมเนี่ยของพวกนี้ก็ได้มาจากที่นั่นได้มาจากที่นี่ที่ไหนได้ไปได้มายังไงไม่บอกนะแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยของเขาให้มาเนี่ยมาจากที่ไหนพวกโอ้อวดนี่แหละเมื่อเกิดขึ้นก็ย่อมคุยโตทำร้ายใจใครคะเนี่ยยิ่งอวดมากเท่าไหร่ใจใครบาปเท่านั้นก็ตัวเองนั่นแหละประทุษร้ายใจทำให้ใจไหมผ่องใสมันดูโก้นะแต่ว่าคนอื่นเขามองอาจจะมองสังเวชก็ได้เนี่ยนะคนขี้อวดเนี่ยนะบางทีเนี่ยอวดไปเรื่อยดูเหมือนโก้เหลือเกินเนี่ยนะเมาน้ำลายตัวเองไม่ได้มีอะไรหรอกไม่ได้คนอื่นเขาก็ฟังแล้วบางคนก็ฟังรำคาญด้วยซ้ำเมื่อไหร่มันจะอวดจบสักทีวะเนี่ยเป็นต้นเนี่ยนะบางทีคนที่ฟังเขาก็รำคาญแต่ก็ทนฟังไปอย่างนั้นแหละนะเพราะความโอ้อวดคนที่ยิ่งอวดเท่าไหร่ใจก็ยิ่งขุ่นมัวเท่านั้นใจก็ยิ่งเศร้าหมองเท่านั้นเนี่ยนะใครเดือดร้อนเนี่ยนะพูดจบเสร็จแล้วก็ตัวเองเนี่ยแหละก็เดือดร้อนทางจิตใจก็ลำบากใจไม่มีความสุขผาสุขอะไรเลยเนี่ยนะเครียดบางทีไอ้สิ่งที่อวดมันอวดเลยเกินจริงใช่ไหมตัวเองพูดเอาไว้แล้วเสร็จแล้วก็ต้องไปตามรักษาบางคนเนี่ยมันหน้าใหญ่มากก็ต้องไปตามรักษาเพื่อให้นะมันเหมือนกับหน้าที่ตัวเองได้ตกแต่งเอาไว้เป็นต้นต่อไปพวกธรรมพระหัวดื้อก็คือคนเหล่านี้ก็ทำการไม่ให้เป็นความอ่อนน้อมเชิดศีรษะเป็นผู้กระด้างเหมือนอะไรเหมือนลูกโป่งว่างั้นลำพองเต็มที่พวกนี้พองเรียกคนหัวดื้อก็พองบอกไม่ต้องมาแนะนำสั่งสอนฉันระดับนี้ไม่ต้องการคำโอวาทคำตักเตือนคำแนะนำคำสั่งสอนเนี่ยนะก็พองเต็มที่เรียกว่าธรรมพะตรงนี้ก็แบบหัวดื้อก็คือหัวเย่อหยิ่งพยองนะเรียกว่าพยองจนเรียกว่าใครเนี่ยให้ทำอะไรไม่ได้เหมือนลมที่ลำพองพองเต็มที่เลยนะแต่พวกนี้เชื่อไหมเข็มปักนิดเดียวเนี่ยนะแฟบหมดเลยบางคนเนี่ยขี้ลำพองแค่นี้บางทีใจมันนิดเดียวนะอย่าไปคิดว่ามันอะไรมากมายนะใจน้อยเป็นคนขี้โรคใจน้อยไอ้คนที่ลำพองมากๆบางทีคนขี้น้อยใจด้วยซ้ำไปมันพวกนี้เรียกว่าหัวดื้อส่วนแข่งดีก็คืออะไรยิงเรียกว่าพยองยิ่งกว่าที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะบอกว่าพวกนี้แข่งดีเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยมันต้องเหนือคนอื่นทั้งหมดนะถ้าเราต้องดีกว่าคนอื่นทั้งหมดเช่นยกตัวอย่างบอกว่าไอ้การแข่งดีวันนี้มีอยู่2กลุ่มนะกลุ่มกุศลกับอกุศลฝ่ายอกุศลเช่นคารวะก็แข่งดีเห็นคนอื่นเขามีเครื่องประดับเป็นต้นบอกเราต้องมีมากกว่าเขา2เท่าอะไรก็ช่างเถอะมันต้องมากกว่าคนอื่น2เท่าทั้งหมดเนี่ยนะลักษณะนี้เป็นอกุศลแข่งดีลักษณะอกุศลส่วนพวกบรรพชิตล่ะบรรพชิตก็แข่งดีว่าคนอื่นเขาเรียนได้เท่านี้เราต้องมากกว่าเขาเนี่ยนะเรามากกว่าเขาเนี่ยเพื่อแข่งนะมานะงั้นถ้าเขาจบระดับนี้มาเราต้องจบ2สถาบันเป็นต้นเนี่ยนะจะได้มีมานะมากกว่าเขา2เท่าพวกนี้จะแสวงหาคล้ายๆว่าเรื่องเดียวเนี่ยต้อง2 3สถาบันเป็นต้นจะได้มันอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะจะได้โอ้อวดไปเรื่อยอันนี้เขาเรียกว่าแข่งดีเนี่ยนะแข่งดีจนคนอื่นสู้เราไม่ได้ส่วนคฤหัสถ์ในฝ่ายกุศลเนี่ยนะฝ่ายกุศลเช่นว่าเห็นคนอื่นเขาทำบุญถวายสละกพัดหนึ่งที่ตัวเองก็ทำสองที่สามที่เป็นต้นด้วยจิตที่กุศลจริง เราทำไมเราต้องทำน้อยล่ะก็ทำเยอะๆสิใครทำเยอะก็บุญมากเป็นต้นน้อมไปเพื่อจะขวนขวายในบุญถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าแข่งแบบกุศลแต่แข่งแบบกุศลอย่างนี้ก็ไม่ได้แข่งแบบอกุศลเนี่ยนะเป็นการแข่งที่ไม่มีโทษอะไรส่วนบรรพชิตเห็นคนอื่นเขาเรียนหนึ่งนิกายบอกโอ้เนี่ยนะทำไมเขาเรียนน้อยจังนะเขาก็ยังหนุ่มยังแน่นน่าจะเรียนได้มากกว่านี้เอ้เราก็ยังหนุ่มยังแน่นอยู่น่าจะเรียนให้มันเยอะกว่านี้มากกว่านี้ก็เลยภาคเพียรเรียนให้เยอะอันนี้ก็เป็นการแข่งที่เป็นกุศลแต่ในที่นี้ประสงค์เอาการแข่งที่เป็นอกุศลเนี่ยนะเพราะว่าการแข่งที่เป็นอกุศลนี้ย่อมประทุษร้ายใจย่อมทำลายจิตใจเนี่ยการแข่งหรือไม่แข่งเนี่ยสังเกตดูว่าเมื่อจบเรื่องนั้นแล้วใจเราผ่องใสหรือขุ่นมัวถ้าจบด้วยใจผ่องใสก็แสดงว่าเป็นกุศลถ้าจบด้วยใจที่ขุ่นมัวลำบากเร่าร้อนไม่มีความสงบทางจิตใจเลยเดือดร้อนจิตใจกวนกวายอันนี้แหละเป็นความขุ่นมัวไม่ผ่องใสพระองค์จึงเรียกว่าใจเศร้าหมองต่อไปมานะก็เป็นตัวที่ทำให้ใจเศร้าหมองด้วยอำนาจความพองตัวแห่งใจการพองตัวแห่งใจก็เพราะอาศัยชาติอาศัยชาติตระกูลวรรณะผิวพรรณเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดมานะเนี่ยนะเย่อหยิ่งมานะบางทีก็แปลว่าความเย่อหยิ่งทีนี้บางคนเนี่ยมากกว่านั้นอีกหยิ่งไม่พอแล้วดูหมิ่นคนอื่นดูถูกคนอื่นหยามคนอื่นทั้งหมดเลยพวกนี้เรียกว่าอติมานะเนี่ยนะตัวเองก็เย่อหยิ่งเต็มทีอยู่แล้วแล้วก็เที่ยวเหยียดยามดูหมิ่นดูถูกดูแคลนเนี่ยนะยามคนอื่นอยู่นั่นแหละอันนี้ลักษณะของอติมานะส่วนมัทะก็คือเมานะมัทะก็เมาในวัยเมาว่าเช่นเมาในวัยก็โอ้ยอีกนานเรากว่าจะตายเนี่ยนะเราอายุน้อยที่สุดแล้วก็เมาในวัยนะบางทีก็เมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวเมาในความไม่มีโรคไอ้เมาอย่างนี้แล้วเอาไปทำบุญไหมบอกไม่ก็จะได้ประมาทจะได้ใช้ชีวิตอย่างเพลิดเพลินเรียกว่าเมาบางพวกเมาแล้วก็เกิดหนักไปกว่านั้นอีกก็คือประมาทประมาทก็คือปล่อยใจไปในกามคุณทั้งหลายนะท่องเที่ยวไปในกามคุณทั้งหลายเรียกว่าประมาทนะไม่ยอมเจริญกุศลให้จิตมัวหมองไปกับบาปและอกุศลแปดเปื้อนกับบาปและอกุศลความประมาทนี้เกิดขึ้นก็ทำร้ายจิตทำให้จิตไม่ผ่องใสเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเรียกว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตทีนี้ถ้ามีผู้ถามว่าเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงแสดงอุปกิเลสคือโลภะเอาไว้เป็นลำดับแรกนะอภิชฌาวิสมะโลภะทำไมยกโลภะเป็นตัวที่หนึ่งในการแสดงเครื่องเศร้าหมองแห่งใจตอบว่าเพราะว่าโลภะนั้นเกิดขึ้นก่อนเพื่อนครั้งแรกเนี่ยนะครั้งแรกของการเกิดนี่ถือว่าโลภะนำหน้าหมดเลยจริงอยู่สัตว์ทั้งปวงเมื่อเกิดในภพใดภพหนึ่งโดยที่สุดแม้เกิดในสุทาวาสโลภะย่อมเกิดขึ้นก่อนเพื่ออำนาจความยินดีในภพต่อจากนั้นอุปกิเลสนอกนี้มีพยาบาทเป็นต้นก็ย่อมเกิดตามสมควรแก่ปัจจัยเพราะอาศัยปัจจัยที่ควรแก่ตนและไม่ใช่อุปกิเลสของจิต16อย่างเท่านั้นที่เกิดขึ้นเพิ่งทราบว่ารวมเอากิเลสสารพัดชนิดทีเดียวที่เรียกว่ากิเลสที่เป็นเหตุให้ใจเศร้าหมองย้อนกลับมานิดหนึ่งที่บอกว่าโลภะเกิดขึ้นเนี่ยนะที่เรียกว่าเกิดขึ้นครั้งแรกแล้วยินดีในภพบอกมนุษย์เกิดมาแล้วยินดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะถามว่าวิถีไหนบอกวิชวนะวิถีแรกชวนะจิตวิถีแรกเรียกโลภะภวะนิกันติวิถีจิตวิถีแรกของทุกภพภูมิชื่อว่ามีปฏิสนธิจิตนั่นแหละเป็นอารมณ์มันยินดีในปฏิสนธินั้นมากพอใจมากดีใจมากเขาบอกว่าเอาเกิดในสุทธาวาสก็ดีใจที่ตัวเองได้เกิดดีใจในภพต่างเกิดในภพต่างๆดีใจที่ได้เกิดถามว่าถ้าเกิดในนรกเนี่ยดีใจยังไงตรงนั้นน่ะมันยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเกิดในนรกใช่ไหมแต่ว่ารู้ตัวว่าเออยังอยู่นะรู้ตัวว่ายังอยู่เฮ้ยยังไม่ตายนี่ยังไม่สูญเพราะพื้นฐานปกติสัตว์ทั้งหลายมันยึดมากกลัวตัวเองจะสูญกลัวมันจะขาดหายไปเนี่ยนะเดี๋ยวไม่มีเราว่างั้นเถอะกลัวจะไม่มีเราอ่ะนะว่าโอ้เรายังอยู่นี่ลืมตาขึ้นมามีแต่ไฟอย่างงี้ก็เลยโอ้ไม่น่าอยู่เลยอย่างงี้นะแต่ว่าตอนแรกนี่ก็กลัวตายสัตว์นรกก็กลัวตายนะพื้นฐานเนี่ยรักตัวกลัวตายทุกภพทุกภูมิว่างั้นวันนี้ก็เหมือนกันแม้กระทั่งสุทธาวาสวิธีแรกของจิตในทุกๆภพก็มีโลภะเกิดขึ้นครั้งแรก ทบทวนอีกครั้งหนึ่งที่ความเศร้าหมองนี่เป็นอุปกิเลสของจิตเนี่ยนะความเศร้าหมองทุกอย่างเป็นอุปกิเลสของจิตเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตผู้ที่มีจิตเศร้าหมองอย่างนี้ก็ทุกขติก็หวังได้เพราะขณะที่ใจเศร้าหมองคิดก็คิดด้วยความคิดที่เศร้าหมองพูดด้วยคำพูดที่เศร้าหมองใช้แต่คำที่เศร้าหมองพฤติกรรมการกระทำทุกอย่างก็มีแต่ความเศร้าหมองพบต่อไปก็เลยเศร้าหมองตามไปด้วยพันพระองค์ก็เลยสอนให้อะไรสอนให้ละความเศร้าหมองเหล่านั้นอันในข้อ16ขออภัยข้อ94พระองค์ก็ตรัสว่าภิกษุนั้นรู้ชัดอุปกิเลสทั้ง16ที่เป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตด้วยประการชนีแล้วก็ละอุปกิเลส16อันเป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองของจิตซะนะรู้ชัดแล้วก็ละมันซะอย่าไปปล่อยมันอย่าไปยินดีอย่าไปเพิ่มพูนอย่าไปอนุรักษ์นิยมรู้แล้วก็รีบละมันเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวที่เลวร้ายเป็นตัวที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นตัวที่ทำให้ขุ่นเมาะขุ่นข้องหมองใจเป็นตัวที่เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์เนี่ยนะเหมือนอย่างว่าถ้าเรารู้ว่ายาพิษเรากำลังดื่มยาพิษเนี่ยเราจะดื่มไหมก็ไม่ดื่มนะรีบคายออกมาเลยถ้ายังถึงอยู่ในปากก็รู้ก็รีบคายออกมาฉันใดพวกนี้มันเป็นยิ่งกว่ายาพิษเนี่ยนะยาพิษอย่างมากก็ทุกปางตายหรือว่าเจียนตายหรือแค่ตายแต่ก็ดื่มยาพิษก็ไม่ใช่ว่าตัวยาพิษทำให้ตกนรกอะไรแต่ใจที่เศร้าหมองนี่แหละเป็นสาเหตุให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกมันถ้ารู้ว่าบาปสิ่งเหล่านี้เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ขุ่นมองแห่งใจก็ภาคเพียรพยายามให้ละซะปัชชาหตินี่ที่เรียกว่าละเนี่ยนะละตรงนี้เน้นพิเศษคือละด้วยอริยมรรคด้วยอำนาจสมุจเฉทประหารสมุจเฉทประหารคืออริยมรรคเนี่ยอริยมรรคคืออะไรก็คือขณะที่สมถะและวิปัสสนาเคียงคู่สมถะวิปัสสนาเคียงคู่เรียกว่าอริยมรรคเนี่ยนะก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นวิปัสสนาองค์มรรคที่เหลือเป็นสมถะสมถะวิปัสสนาก็เคียงคู่กันไปก็ด้วยอํานาจการละถ้าละอย่างนี้ก็ต้องละด้วยอํานาจอริยมรรคอริยมรรคที่เกิดขึ้นนั่นแหละจึงละความเศร้าหมองเครื่องเศร้าหมองของใจทั้ง16อย่างการละอยู่นี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มเนี่ยนะคือละตามลำดับกิเลสกับละตามลำดับมรรคทีนี้อธิบายตามลำดับมรรคก่อนขอไปตามลำดับการละกิเลสก็มาดูนะว่าอภิชาวิสมะโลภะธรรมภะสารัมภะมานะอติมานะมทะละด้วยอรหัตมรรคตัวความโลภเนี่ยนะตัวโลภตัวหัวดื้อแข็งดีถือตัวดูหมิ่นคนอื่นความเมาอันนี้เนี่ยแหมใช้คุณธรรมสูงมากนะจึงจะละได้ด้วยอรหัตตมรรคนะจึงจะละได้เด็ดขาดจริงๆละตัวความโลภตัวหัวดื้อแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นคนอื่นความเมาเนี่ยนะอรหัตตมรรคนั่นแหละส่วนความโกรธความพยาบาทความโกรธความผูกโกรธและความประมาทละด้วยอนาคามิมรรคนะละด้วยอนาคามิมรรคพระอนาคามีจึงจะละความพยาบาทความโกรธความผูกโกรธนะแล้วก็ความประมาทเลินเล่อปล่อยใจไปในกามคุณเพราะพระอนาคามีไม่ยินดีในกามคุณก็ละด้วยอนาคามีมรรคส่วนความลบหลู่ตีเสมอริษยาตรณีมายาโอ้อวดอันนี้ละด้วยโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิมรรคนี่แหละละการลบหลู่คุณคนอื่นละการตีเสมอคนอื่นละความริษยาละความตรณีละมารยาเจ้าเล่ละความโอ้อวดนั่นนะอันนี้เรียกว่าผู้ตามลำดับการละกิเลสส่วนถ้าพูดตามลำดับมรรคนะลำดับมรรคก็ไล่ตั้งแต่โสดาปัตติมรรคขึ้นว่าโสดาปัตติมรรคละมรรคความลบหลู่คุณท่านตีเสมอริษยาตนีมายาโอ้อวดอันนี้6อย่างละด้วยโสดาปัตติมรรคส่วนความพยาบาทความโกรธความผูกโกรธความประมาทเลินเล่อละด้วยอนาคามีมรรคส่วนอภิชาวิสมะโลภะเนี่ยนะตัวความโลภหัวดื้อถือตัวดูหมิ่นคนอื่นและความเมาเนี่ยอันนี้ละด้วยอรหัตตมรรคในที่นี้อุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองเหล่านี้จะถูกฆ่าด้วยโสดาปัตติมรรคหรือถูกละด้วยมรรคอื่นก็ตามถึงกระนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคำเป็นต้นว่าบุคคลละอภิชาวิสมะโลภะอันเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตพระองค์หมายเอาอนาคามิมรรคละด้วยอนาคามิมรรคคือคำสอนที่บอกที่พระองค์ตรัสว่า ภิกษุรู้ชัดอุปกิเลสทั้ง16เหล่านี้ว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตแล้วก็ละอุปกิเลส16ของจิตนั้นเสียที่พระองค์ให้ละนี่ให้ละด้วยอนาคามิมรรคเนี่ยนะพระองค์เน้นพิเศษว่าใช้อนาคามิมรรคละนะอันนี้เป็นการเกิดอันมาแล้วตามลำดับสืบมาในที่นี้ก็เพราะพระผู้มีพระภาคแสดงมรรคที่4เอาไว้ในขั้นสูงสุดทีเดียวตอนท้ายเนี่ยนะตอนท้ายพระองค์จะแสดงอรหัตตมรรคว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วนู่นน่ะข้างหน้าเพราะการที่สุดเนี่ยที่เหลือจากการละด้วยตติยมรรคนะกิเลสที่เหลือก็ละเหลือจากอนาคามีละด้วยอะไรกิเลสที่เหลือจากอนาคามีก็ละด้วยอรหัตตมรรคนั่นนะก็เป็นอันละด้วยมรรคที่4ทีนี้ข้อ95ว่าในการใดแลภิกษุรู้ชัดอุปกิเลส16ที่เป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตนี้แล้วก็ละอุปกิเลส16เหล่านี้ได้เนี่ยนะละอันนะเครื่องเศร้าหมองของจิตทั้ง16ที่ทำให้จิตเศร้าหมองรู้แล้วก็ละได้จริงๆถ้าละได้อย่างนี้แล้วจะเป็นยังไงถ้าเกิดละไอความเศร้าหมองทั้ง16ได้เนี่ยนะด้วยอนาคามิมรรคและชีวิตจะเป็นยังไงเธอจะเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้จำแนกแจกแจงธรรมรัตนะมันเลื่อมใสเนี่ยมั่นคงไม่หวั่นไหวก็แสดงว่าขณะที่เราโลภเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าไหมไม่เลื่อมใสโกรธไม่เลื่อมใสพระพุทธเจ้าผู้โกรธก็ไม่เลื่อมใสลบหลู่ตีเสมอก็ไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าริษยาตนีก็ไม่เลื่อมใสมายาสาไถก็ไม่เลื่อมใสธรรมพระสารัมพระหัวดื้อแข็งดีก็ไม่เลื่อมใสมานะอติมานะถือตัวเย่อหยิ่งก็ไม่เลื่อมใสมาทะเมากับประมาทก็ไม่เลื่อมใสสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ศรัทธาของเราเนี่ยงอนแง่นเต็มทีนะมันเวลาที่เราจิตของเราเศร้ามองจะรู้เลยว่าเราไม่มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเลยนะเพราะมัวแต่อะไรมัวแต่เศร้ามองอ่ะนะเลื่อมใสไหมบอกไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยเลยพระรัตนตรัยมีคุณขนาดนี้ใจของเราก็ยังไม่เลื่อมใสที่ใจไม่เลื่อมใสก็เพราะว่าใจนี้เศร้ามองก็เหมือนว่าคนป่วยอะนะคนป่วยจะไปทำอะไรได้เขาเรียกว่าป่วยทางความคิดเนี่ยนะแหมมันพอป่วยแล้วนี่ลำบากมากเพราะผู้ที่ละอุปกิเลสทั้ง16ก็จะเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมะอันบุคคลพึงศึกษาและปฏิบัติเห็นได้ด้วยตนเองเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นธรรมที่ควรเรียกให้คนอื่นมาดูเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตนเป็นธรรมที่วินยูชนก็จะเพิ่งรู้ได้เฉพาะตนนะพันธรรมะเนี่ยนะถ้าละอุปกิเลสละเครื่องเศร้าหมองของใจอย่างนี้ได้นะก็จะมีความเลื่อมใสอันมั่นคงในพระธรรมว่าพระธรรมนี้พระองค์ตรัสดีจริงๆเพราะว่าธรรมะคือปริยัติอริยมรรคอริยผลที่พระองค์ตรัสไว้เนี่ยเป็นของที่ดีเพราะว่าเป็นธรรมที่วินยูชนเนี่ยรู้ได้อุคติตันยูก็รู้ได้วิปัญจิตันยูนัยยะบุคคลเขาก็ตรัสรู้ธรรมะเหล่านี้ได้ธรรมะเหล่านี้ผู้ใดตรัสรู้แล้วก็เป็นอันปิดอบายทุกขติวินิบาตนรกปิดสังสารทุกข์ดับวัฏทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงก็เหลือเลื่อมใสในอริยปริยัติอริยมรรคอริยผลที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วนะโดยเฉพาะเลื่อมใสอย่างยิ่งในพระนิพพานเพราะพระอนาคามีนี้เป็นคนที่เจริญพระธรรมระดับอนาคามีมรรคนะตรัสรู้ธรรมเกือบสูงสุดในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วต่อไปผู้ที่ละอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองของใจทั้ง16อย่างก็เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติธรรมเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติสมควรแล้วคือคู่แห่งบุรุษ4คู่นะเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษก็คือคู่แห่งโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลคู่แห่งสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลคู่แห่งอนาคามีมรรคคู่แห่งอนาคามีผลคู่แห่งอรหัตตมรรคคู่แห่งอรหัตตผลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ควรรับเครื่องสักการะนะ ถ้าของที่สมควรแก่สักการะก็ถ้าจะสักการะก็ขอสักการะพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าถ้าจะมีของที่ต้องต้อนรับก็ควรต้อนรับแก่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าถ้าควรแก่ทักษิณาทำบุญอุทิศให้แก่ญาติทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วก็ขอทำทักษิณาแก่พระสงฆ์สาวกถ้าจะทำอัญชลี10นิ้วอันรุ่งเรืองประชุมกันบูชาเนี่ยนะก็พระรัตนตรัยเนี่ยสมควรบูชาแล้วก็พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านี่ถือว่าเป็นนาบุญนะเป็นนาที่เพาะปลูกบุญกุศลแล้วเป็นที่หลั่งไหลมาแห่งบุญและกุศลเนี่ยนะมันพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจึงเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าผู้ที่ละไออุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองของใจเนี่ยนะจะมีอาจละศรัทธามีศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ก็เพราะเหตุที่กิเลสนั้นน่ะกิเลสทั้ง16นั้นเนี่ยภิกษุนั้นสละได้แล้วคลายได้แล้วปล่อยได้แล้วละเสียได้แล้วสละคืนแล้วเธอย่อมได้ความรู้แจ้งอัดย่อมได้ความรู้แจ้งธรรมปราโมทย์ได้ย่อมได้ปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมว่านะเดือผ่องใสนะระลึกถึงคุณของตนว่าเรานี่เป็นผู้ประกอบด้วยเลื่อมความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าท่านดีใจมากเลยนะที่ได้ความเลื่อมใสอันมั่นคงในพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระธรรมเราเนี่ยเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระสงฆ์เพราะความเศร้าหมองทั้ง16อย่างเหล่านั้นอันเราสละได้แล้วคลายแล้วปล่อยแล้วละเสียแล้วสละคืนได้แล้วก็ดูนะว่าเราเนี่ยเลื่อมดีใจไหมที่เรามีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก่อนถามว่าเราเนี่ยจะขอเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแค่ไหนจะขอเลื่อมใสในพระธรรมแค่ไหนขอเลื่อมใสในพระสงฆ์แค่ไหนขอมีศรัทธาในพระรัตนตรัยแค่ไหนท่านหนึ่งก็บอกว่าขอให้มีอาจารศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาก็ขอให้มันเป็นศรัทธาที่จีรังยั่งยืนเป็นศรัทธาที่มั่นคงเป็นศรัทธาที่ไม่เปลี่ยนแปลงถึงจะไปสู่พบใหม่สู่ชาติหน้าก็ไม่เลิกไม่ราไม่ละที่จะนับถือพระรัตนตรัยถึงไปสู่ภพอื่นก็ไม่ขอนับถือคนอื่นเป็นศาสดาขอนับถือแต่พระรัตนตรัยเป็นสารณะเท่านั้นเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ได้ก็แจ๋วแต่ปัญหาว่ามันอย่างนั้นหรือเปล่าแค่นั้นนะไอความปรารถนาใช่แต่ว่าใจไม่ต้องการก็มีเอาเวลาตั้งความปรารถนาก็ว่าตามคนอื่นเขาพาว่าใช่ไหมว่าเปล่าไปเรื่อยแต่ใจก็ไม่ได้เขาเรียกว่าขอให้เขามีสองคำก็ว่าขอให้เป็นอย่างปากว่าบางทีบอกขอให้เป็นอย่างใจคิดว่างั้นมี2 อย่างอ่ะนะเป็นอย่างใจคิดกับเป็นอย่างปากว่าบางทีมันไม่เหมือนกันนะบางทีปากว่าอะไรนะอู้ขนมนี่อร่อยนึงดีจังเลยเป็นต้นเนี่ยนะบางทีก็แหมเอาอะไรมาให้กินก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะนะบางคนเนี่ยปากว่าเนี่ยแต่ใจไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกเค้ามีเรื่องเล่าเรื่องอะไรก็มีลูกเขยไปเยี่ยมแม่ยายแม่ยายนี่ก็คิดทำอะไรเลี้ยงลูกเขยดีก็เลยทำขนมฟักทองแบบอะไรนะฟักทองอะไรนะสังขยาใช่ไหมฟักทองสังขยาเนี่ยเลี้ยงลูกเขยนี่ก็เห็นลูกเขยนี่ก็เห็นความตั้งใจดีของแม่ยายนะโอ้ยแม่ยายขยันจังเลยเนี่ยนะอุตส่าห์ขยันทำขึ้นตอนรับบอกโอ้ยคุณแม่อร่อยจังเลยนะอร่อยจริงๆเนี่ยนะอันนี้ก็เรียกว่าชมอย่างปากว่าใช่แต่ใจไม่ได้คิดนะเพราะคนนี้ก็ไม่ได้ชอบแบบนั้นสักหน่อยนะแต่ชมอร่อยจริงๆแม่ยายก็ปลื้มดีอกดีใจใหญ่เลยโอ้ยเราในฝีมือดีนะเนี่ยลูกเคยยังชอบเลยก็เลยปีหลังลูกเคยไปเยี่ยมอีกก็ฟักทองสังขยาอีกนะ10ปีผ่านไปก็ทุกปีเนี่ยนะแม่ยายจะต้องต้อนรับด้วยอันนี้แหละพอลูกเคยชมว่าอร่อยมากนะอันนี้เขาเรียกว่าลูกเคยชมอย่างที่ปากว่าแต่ไม่ได้ชมอย่างใจคิดเนี่ยนะพันถามว่าบางคนเนี่ยมันดีในลักษณะปากว่าแต่ว่าไม่ได้ดีในลักษณะใจคิดพันบางคนที่บอกอู้ยขอมีศรัทธาอันมั่นคงในพระรัตนตรัยเนี่ยนะปากเนี่ยว่าจริงละเชื่อแต่เคยคิดบ้างไหมว่าขอให้มีพรุ่งนี้นะเคยตั้งจิตแบบนี้ไหมว่าพรุ่งนี้นะศรัทธาของเราต้องมากกว่าวันนี้ปรืนนี้นะอาทิตย์หน้านะเราต้องมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากกว่าอาทิตย์นี้เดือนหน้านะเราต้องมีศรัทธามากกว่าเดือนนี้นะปีหน้าเราต้องมีศรัทธากว่าปีนี้2 ปีข้างหน้าต้องมีศรัทธา3 ปีข้างหน้าต้องยิ่งขึ้นไป คูณเท่าไหร่คูณทุกวันเนี่ยจะต้องคูณร้อยคูณพันไว้เสมอเนี่ยศรัทธามันโตขึ้นมั่นคงขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นแน่นอนขึ้นมั่นคงขึ้นมันไม่ใช่เรียกว่าอย่างนะพวกพระจันทร์ข้างขึ้นกับข้างแรมนะศรัทธาบางคนเนี่ยมันอยู่ข้างขึ้นบางคนอยู่ข้างแรมพวกศรัทธาข้างขึ้นเนี่ยมันยังไงตอนแรกมันเดือนมันเสี้ยวก่อนใช่แล้วมันก็ค่อยโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์อันนี้เรียกว่าศรัทธาข้างขึ้นถ้าศรัทธาข้างแรมตอนแรกศรัทธาเต็มหมดเลยวันหลังก็เสี้ยวหน่อยหนึ่งวันหลังก็เสี้ยวไปนิดเสี้ยวไปนิดเสี้ยวไปนิดพันเราก็มาดูว่าสัจใจของเรานี่มันอยู่ข้างขึ้นหรือข้างแรมนะถ้าศรัทธาข้างขึ้นมันเป็นยังไงศรัทธาข้างแรมมันเป็นยังไงบางคนนี่บอกอุ้ยปรารถนาที่จะให้มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยปากก็ว่าไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าใจนี่อยู่ข้างแรมนะตอนปากว่าก็ศรัทธามากวันหลังก็ลดไปอีกนิดนึงลดไปอีกนิดนึงลดไปอีกนิดนึงขอเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยว่างั้นอย่าได้เป็นอย่างนั้นเราต้องโตขึ้นอย่างเดียวสิใช่ไหมต้องเลื่อมใสอย่างเดียวทีนี้ใจเลื่อมใสเนี่ยมันต้องประกอบด้วยอะไรมันต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าเราปรารถนาจะมีศรัทธาอย่างมั่นคงในพระรัตนตรัยสิ่งที่เราต้องเพิ่มคืออะไรเพิ่มด้วยการลดความเศร้าหมองทางใจของเราอย่างหนึ่งเพิ่มด้วยรู้คุณของพระรัตนตรัยอีกอย่างหนึ่งก็แบ่งออกเป็นสองส่วนเนี่ยนะลดบาปภายในตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะลดได้เพิ่มความเข้าใจในคุณพระรัตนตรัยมากที่สุดเท่าที่จะเพิ่มได้ถ้าลดบาปเพิ่มความรู้ถ้าอย่างนี้ศรัทธาแน่นอนศรัทธามั่นคงศรัทธาอยู่ข้างขึ้นแต่ถ้าหากว่าไม่คิดจะละบาปไม่คิดจะต้องเรียนรู้คุณพระรัตนตรัยพวกนี้ก็กลายเป็นศรัทธาข้างไหนก็กลายเป็นศรัทธาข้างแรมผู้ที่มีศรัทธาข้างแรมนี่จะเป็นยังไงนะผู้ที่มีศรัทธาข้างแรมก็ชีวิตนี้ก็อับเฉาเศร้าส้อยแน่ๆนะต่อไปในอนาคตก็เป็นผู้ที่เดือดร้อนแน่มันพระอริยบุคคลผู้ละอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองของใจอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยนะผู้ที่ละความเศร้าหมองของใจอย่างนี้แล้วก็จะมีความรู้แจ้งในอัตความรู้แจ้งในธรรมได้ความปราโมทในธรรมดีใจว่าท่านได้ปราโมทคือปลื้มใจดีใจมีความมั่นใจว่าเราเนี่ยเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระธรรมเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระสงฆ์เนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้รับมรดกจากพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงนะผู้นี้เป็นเรียกว่าเป็นคนธรรมทายาทได้รับมรดกแห่งธรรมเพราะอะไรเพราะละกิเลสเครื่องเศร้าหมองของใจเหล่านั้นคือใจเนี่ยเลิกเศร้าหมองใจนี้เลิกขุ่นมัวกำจัดความเศร้าหมองกำจัดความขุ่นมัวจิตใจผ่องใสเมื่อใจผ่องใสเท่าไหร่ศรัทธาก็ยิ่งมั่นคงขึ้นเท่านั้นนะนะระลึกอยู่เสมอว่าเรานี่สละแล้วซึ่งความเศร้าหมอง16คลายความเศร้าหมอง16ปล่อยความเศร้าหมอง16ละความเศร้าหมอง16เหล่านั้นสละคืนความเศร้าหมองอย่างนั้นก็เกิดความปราโมทย์เมื่อมีปราโมทย์ก็เกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายก็ปัสสัทธิก็เกิดเมื่อมีกายปัสสัทธิก็เสวยสุขเมื่อเสวยสุขจิตก็ตั้งมั่นเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่ฟุ้งซ่านไม่เดือดร้อนไม่ลำบากทางร่างกายและจิตใจเป็นจิตใจที่สงบเป็นจิตใจที่ตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านไม่กวนกวายไม่ทุรนทุรายเนี่ยนะเป็นจิตใจที่สงบมีความสุขกับการเจริญกุศลธรรมเพราะจิตใจตั้งมั่นใจเป็นสมาธิใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวและไม่เปลี่ยนแปลงอัตถกถาอธิบายเพิ่มเติมว่าโสพุทธเทอเวจับปสาเทนะนี้อธิบายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในกาละใดแลภิกษุละวิสมะโลภะความโลภเหล่านั้นได้เธอย่อมประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าจริงอยู่ภิกษุนี้มีความเลื่อมใสอันเป็นโลกุตระมาแล้วโดยอนาคามิมรรคซึ่งปกติก็มีศรัทธาโดยอนาคามิมรรคอยู่แล้วสมัยต่อมาเมื่อภิกษุเหล่านี้เนี่ยนะระลึกอยู่ซึ่งพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยความเลื่อมใสอันเป็นโลกิยะย่อมเกิดขึ้นตอนที่ปฏิบัติธรรมตอนที่พิจารณาอริยสัจธรรมละความเศร้าหมองนะละความเศร้าหมองคืออุปกิเลสทั้ง16ด้วยอนาคามิมรรคขณะที่อนาคามิมรรคเกิดศรัทธาอันนั้นเป็นศรัทธาที่เป็นโลกุตระแต่หลังจากนั้นท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่ไม่ปล่อยให้ศรัทธาเหล่านี้ไม่ปล่อยให้อะไรไม่ปล่อยให้ศรัทธาเหงานะมีศรัทธาแต่ปล่อยให้ศรัทธาเหงานี่เป็นไหมเป็นยังไง เอามีศรัทธาแต่ปล่อยให้ศรัทธาเหงาก็คือไม่เคยสนใจเลยเหมือนมีต้นไม้แล้วไม่เคยรดน้ําให้เลยนะคล้ายๆแบบนั้นน่ะไม่ตามรดน้ําไม่ตามบํารุงไม่ตามดูแลไม่ตามรักษาไม่สนใจเลยอันนี้เรียกว่าปล่อยให้ศรัทธาเหงานี่ก็เหมือนกันท่านไม่ทําอย่างนั้นหรอกเนี่ยนะท่านก็มาตามระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยอย่างที่พระอนาคามีท่านหนึ่งท่านบอกว่ากายของท่านอยู่ห่างก็จริงแต่ใจของท่านไม่เคยห่างเลยใจของท่านไม่เคยห่างจากพระรัตนตรัยเลยนะพระโสดาบันบางท่านเขาบอกว่าท่านจริงๆว่าท่านจะเดินทางไปณทิศใดท่านก็มีพระรัตนตรัยอยู่เบื้องหน้าทุกหนทุกแห่งทุกทิศเพราะฉะนั้นใจของท่านไม่ห่างจากพระรัตนตรัยท่านไปเพื่อบูชาพระรัตนตรัยไปเพื่อบูชาด้วยวัตถุไปเพื่อบูชาด้วยการปฏิบัติด้วยการประพฤติสุจริตทางกายวาจาและใจเนี่ยนะให้ใจเป็นไปกับการตามระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยนะเห็นอรหันตคุณเป็นต้นของพระพุทธเจ้าเห็นความที่ทำเป็นทำดีเป็นต้นที่พระธรรมได้แสดงเอาไว้แล้วแล้วก็ความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ทั้งหลายมีแต่การเพิ่มพูนคุณธรรมเหล่านั้นพอกพูนศรัทธาที่เป็นโลกิยะอย่างนี้เพิ่มนะแล้วก็เข้าพระสมาบัติมีเป็นศรัทธาที่เป็นโลกุตระ